بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو إكواني تاريخ 27 mwezi wa Ramadhan tuliazimia baada ya kumaliza kusoma risala sifatu ibadir rahman ambao ni risala ya Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala kusema insha Allah Taala baada ya risala hiyo tutaanza kusoma risala bawa'idhul khalas min adh-dhunub sababu ambazo zitampelekea mja kujinasua kutokana na madhambi kujiweka mbali na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa faslun min kitabi idati sabirin au udatu sabirin ngawa Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah na hiki kitabu amekisherehesha na kufanyia taaliqat katika audios akawa yuwakosoa kukiita iddatu sabirin akawa ahimiza yule msomaji aseme iddatu sabirin ambacho ni kitabu cha Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya ma'ruf ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi aliyefariki mwaka wa 751 na huyu mwanachuoni ni mwanafunzi wa karibu sana wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na ta'liq ya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ni ya Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى moja kwa moja tutaingia na kuanza na utangulizi aliyotanguliza Sheikh Abdul Razzaq حفظه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلما كانت الذنوب والمعاصي مصدر شؤم وخزي للعبد إلي فيكوا مذامبي ومعصية ndio chimbuko la shari na khazai kwa mja hapa duniani na kesho akhira kana alwajibu ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yas'a ba'd al-isti'anati billahi ta'ala fi al-bahthi 'an al-umuri wal-asbab allati tadfa'uhu ila mujanabatiha wal-bu'd 'anha kwa sababu madhambi ndiyo asli ya sababu ya shari hakuna yote aliyeadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa madhambi yake Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja namna alivyoangamiza umma mbalimbali katika suratul ankabut mwisho akasema fakullan akhadhna bidhambihi kila mmoja tulimpatiliza kwa dhambi yake. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kosa na dhambi aliyoifanya yeye. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu adhabu ya watu motoni yasema, innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Hakika wakosefu, watu waovu, madhalim, watakuwa milele ndani ya moto wa jahannam. La yufattaru anhum, ile adhabu haipungui. Wa hum fihi mublisun, na watakaa humo ndani wakiwa wamekata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Kisha akasema, wa ma dhalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimun, sisi hatukuwa dhulumu bali wao ndio waliojidhulumu nafsi zao. Na mja hawezi kumdhulumu mola wake, bali yale madhambi anayoyafanya ajidhulumu mwenyewe nafsi yake. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha, mwenye kufanya mema ajifanyia nafsi yake, na mwenye kufanya uovu wal'iyadhu billah ameikosea nafsi yake mwenyewe. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, na hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja wake. Kwa hivyo maadamu haya madhambi ndiyo chimbuko na asli la kila shari, imekuwa ni wajibu kwa kila Muislamu anayejipendea kheri nafsi yake, nasihin li nafsi, an yas'a, awe atajibidisha sana, baada listi'anati billahi ta'ala, baada ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tawfiq iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shu'aib alayhi salam awaambia watu wake, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islah ma istata't wa ma tawfiqi illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala akikuwafikisha wewe umefaulu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemuongoza anayemtaka yeye kwa fadhila zake na rehma zake, na yeye ndiye anayempoteza anayemtaka yeye kwa hikma zake na uadilifu wake subhanahu wa ta'ala. Man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya min duni. Kwa hivyo ni Allah ndiye anayeongoza na yeye ndiye anayepoteza kwa hikma zake kwa uadilifu wake subhanahu wa ta'ala. Qala an yas'a ba'da al-isti'anati billahi ta'ala fi al-bahthi 'an al-umuri wal-asbab التي تدفعه إلى مجانبتها والبعد عنها. imekuwa ni wajib kwa kila Muislamu anayejitakia khairi nafsi yake akimilie baada ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta yale mambo na sababu ambazo zitamsukuma yeye kujiepusha na madhambi na kujiweka mbali na madhambi. Fa inna hadha babun muhimun jiddan yahtaju almuslimu ila istihdharihi daiman. Huu ni mlango muhimu sana ambao Muislamu atakikana kila wakati au hudhurishe katika moyo wake na fikra zake. Wa huwa albawa'ith lilkhalas min adh-dhunub. Albawa'ith ay alasbab, sababu ambazo zitampelekea mja kuacha madhambi na kujiweka mbali na maasi. ليسلم من العقاب وليفوز بجزيل الثواب إلي أسلميك كتكمان عذاب يا الله سبحانه وتعالى نأفول كقبات مليب مزور بل يا الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا نجد العلماء قد أوضحوا هذه البواعث التي تعين على الخلاص من الذنوب قديما وحديثا. كسبب هي وسيما تبات ونوفيوني ومبينيش نكويك وازي سباب أنبازو هم سيدية أمجا كجنسوا نكجتكاسا كتكمانا نمذامبي ونوفيوني وليوتغليا نوليوكوجا بعدها. وكان من جملتهم الإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله. katika jumla ya wanawavioni walioandika kuhusu jambo hilo ni al-Imam al-Allama al-Murabbi ibn al-Qayyim رحمه الله. na huyu mwanachuoni ameandika vitabu vingi sana na kuzungumzia sana moyo wa mwanadamu na namna ya kutengeneza moyo wa mwanadamu, zile amali anazotakikana mwanadamu azifanye ili kutengeneza hali yake duniani na akhira. Na akizungumzia masala haya tara ajaban, yani rajul Allahu subhanahu wa ta'ala amempa ilmu haswa ya mambo hayo. Na hili si la ajabu kwa sababu Ibn Qayyim rahimahullah alikuwa ni daktari. Daktari bimaana kama vile nyinyi mnaona madaktari, sio? Awenu leo wanaofanya operation na nini, sio? Sasa Ibn Qayyim alikuwa ni daktari, alikuwa ni doctor. Ana kitabu kizuri amekiandika chaitwa At-Tibbun Nabawi. Kiko pia kwa Kiingereza. Kina faida nyingi sana. Akizungumzia mambo ya matibabu. Na kuna mambo ayazungumzia ya utabibu ambayo mpaka leo madaktari wa leo wafaidika kutoka kwake. Sijui lau kama angeliishi asri hii yetu tunaoishi ya teknolojia, angelikuwa amefikia kiasi gani cha ilmu ya tib. Namna ukisoma kitabu chake Tib an-Nabawi alivyozungumzia suala la matibabu, ajabu sana. Katika wakati ambao uvumbuzi uliokoleo ulikuwa haujaonekana. Kwa hivyo ameandika katika jumla wanaoviona ulioandika Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sem faqad kataba faslan nafisan fi kitabihi 'idatu as-sabirin wa dhakhiratu ash-shakirin. Dhakara fihi 20 ba'ithan li taqwiyati ad-din wal-iman والخلاص من الذنوب والآثام. ابن القيم رحمه الله تعالى أميوك فصل أميو إن فايدة كوبا سانا كتك كتابو شاكي عيدة الصابرين. أكتاج هم سباب كومي زكون فانيا مسلام دينياك إيوه ننغوف, يعني أيوه ننغوف كتك دينياك نائمانياك na kujisafisha kutokamana na maasiya na madhambi. Jamaaha jam'an matinan wa bayyanaha bayanan nafi'an. Mkusanyo huu aliofanya wa faida hizi ni wa nguvu sana kama tutakavyosoma, na kubainisha ubainifu ambao una manufaa makubwa kwa yule anayesoma. Sheikh Abdul Razzaq asema fa ahbabtu dhikraha في هذا المختصر والتعليق عليها بما يوضح مقاصدها ويجلي معانيها حتى يعم نفعها بين المسلمين وتكون لهم باب توبة وخلاص من الذنوب. نميمي نكبندليا كتاجا كتك مختصر هو نكفانيا تعليق, يعني akaweka wazi zaidi yale malengo ya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah, na kuweka zaidi wazi maana yake ili manufaa yake yaenee kwa Waislamu, iwe ni mlango wa tauba na watu kujisafisha kutokana na maasi. Wallahu as'al an yarham al-imam ibn al-qayyim wa an yarfa' darajatahu fi jannatin na'im wa an yaghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mwisho akamwombea dua al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Na hapa kuna faida sisi wanafunzi tupata. Miongoni mwa faida ni fadhila ya ilmu ya kisheria. Tizama, Ibn al-Qayyim rahimahullah amefariki katika karne ya 8, yani bi maana mwaka wa 751. Huko hakuna uhusiano wowote wa kinasaba baina ya sisi na Ibn al-Qayyim rahimahullah, lakini angalia fadhila ya ilmu leo. Kila anayesoma kitabu chochote cha Ibn al-Qayyim rahimahullah amuombea rahma na kumuombea Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu kule aliko rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo hata kama hakuacha nyuma watoto ambao watamuombea, lakini amewacha umma wa Kiislamu. Kila anayesoma maneno yake, anayejua fadhila ya wanavyoni, amuombea rahma Ibn al-Qayyim rahimahullah. Jambo lingine ambalo tupata faida kama wanafunzi, tusisahau fadhila za wanavyoni juu yetu. Ni kazi kubwa sana wameifanya katika ilmu ya kisheria, kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia vile vitabu walivyoviandika. Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia ni sababu ya hii dini kufahamika. Kwa na sisi tusisahau fadhila za wanaoviona juu yetu, tuwe daima tunapowataja ni wenye kuwaombea. Usiwe muovu kama ahlul bid'ah ambao wakiwataja mfano Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim rahimahullah huwataja kwa ubaya, kwa sababu hakuna anayejua fadhila isipokuwa mtu wa fadhila. La ya'rifu al-fadhla illa dhawihi, hakuna anayejua fadhila isipokuwa mtu wa fadhila. Ikiwa mtu hana fadhila, hawezi kutambua fadhila ya mtu yoyote hata akafanyiwa wema wa aina gani. Na haya yapo kwa baadhi ya watu wanaojinasibisha na ilmu. Na mfano mzuri mwanao kwa al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mimi mpaka leo nimechanganyikiwa kidogo. Kutoka sisi tukulia, tuwasikia wale ambao wako katika da'wa, wanasibisha na da'wa katika mrengo wa masufi, wakimtukana Muhammad ibn Abdul Wahhab, na wakiwaita wafuasi wa sunna za Mtume sallam kuwa hawa ni mawahabi. Lakini mpaka leo sijui kama kuna mtu ana faida anisaidie, sijaona mimi yoyote katika wao akinukuu maneno ya Muhammad Abdul Wahhab katika vitabu vyake aseme hii hapa anasema hivi makosa. Sijaona hata mtu mmoja akifanya hivyo. Yani atoe kitabu kama kitabu at-tauhid, al-usul ath-thalatha, al-qawa'id al-arba'a, al-usul as-sitta, nawaqid al-islam, fadhlu al-islam. Mimi nimetaja vichache tu hivi vitabu ndio mjue mchango wake katika hii dini, sijataja vyote. Hivi vichache ndivyo vitaja. Mtu atoe maneno aseme haya hapa amesema kinyume na Qur'an na Sunna, wallahi hii challenge hawawezi kuifanya masufi, kwa sababu wakifanya hivyo tu wataingia kwenye mtego wa ajabu. Hii itawakumbusha kile kisa cha kasuku na mwenye kasuku Makengeza, wawili hawaoni vizuri. Warabu wana methali wasema al-babgha al-ahwal. Kivipi? Sema mwenye kasuku aliona kasuku yuko nje ya banda lake, akataka kumfungia yule kasuku ili asikimbie, lakini sasa ule mlango yuona uko wazi hauko wazi, na yule kasuku mwenyewe pia mmakengeza, akaona yeye wakimbia, kumbe ndio yuingia ndani ya banda, akaingia fa na makengeza akafunga, akajiingiza mtego. Nasema siku wakifanya hivyo watajiingiza kwenye mtego wa ajabu. Kwa nini? Kwa sababu wajua watafungua milango ya watu kuanza kusoma vitabu vya Imam al-Mujaddid. Na watu wakianza kusoma, mimi nawaambia wafuasi, wallahi weka taasub kando, weka taasub kando, chukua kitabu at-tauhid cha Imam al-Mujaddid, soma kisha ukosoe. Naomba mtu afanye hivyo, chukua kosoa, useme hapa amesema hivi na Allah amesema vile, hapa ama amesema hivi hapa na Mtume sana amesema vile, amekosea hapa. Weka taasub kando, soma. Wangapi tumewaona na kusikia wamesoma ikawa ni sababu biidhnillahi ta'ala, kwa kuweka taasub kando ya wao kupata hidayah. Chukua al-usul thalatha, ikiwa wewe ni msufi wa kikweli, chukua al-usul thalatha, kosoa biri a challenge, kosoa sentensi moja, tusema hapa amekhalifu kauli ya Allah na mtume wake sallam. Wajua hakuna kitu cha raha kama mtu kukuchallenge katika jambo, yani waweza kuthibitisha kuwa sisi wapotofu kwa kusoma vitabu vyake huyu bwana, sio? Aya hii thibitisha. Allah subhanahu wa ta'ala walipokuwa wakisema kuwa mtume sallam ameitunga hii Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa challenge ambayo itabakia ni aibu kwao makafiri mpaka siku ya kiyama, na hawezi kuijibu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin tahira. Hii challenge, kusanyikeni majini na watu nyote msaidiane, mlete mfano wa hii Qur'an. Allah asema la ya'tuna bimithlihi, mimi nawapa jawabu kabisa, hawawezi kuleta mfano wake hata wakasaidiana. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, hamwezi kufanya. Sasa ukipewa challenge kama ukishindwa kujibu, wajibu wako ni kufanya nini? Ukubali haki na uifuate. Sasa nyinyi chukueni al-usul thalatha, kitabu at-tauhid, mfano vitabu nawaqidhul islam, kisha useme hapa amekhalifu aya ama amekhalifu hadithi, kisha uangalie kama utapata. Ukipata tu moja, tuonyeshe hapa amekhalifu, na hilo hutalipata. Kwa hivyo tujue fadhila za wanaovyoni. Huu ni mfano mmoja tu nimewapa, tusiwe waovu ikawa wanyama watakuwa ni wabora kuliko sisi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh, mwana wa chuoni huombewa istighfar na viumbe vilivyoko mbinguni, malaika na ardhini, hatta alhitan fil bahr, mpaka samaki ndani ya bahari wamwombe istighfar mwana wa chuoni. Sasa wewe sema tu mjinga kama samaki, kumbe wewe mjinga kuliko samaki, sababu ile samaki ajua fadhila ya mwana wa chuoni, yuko kule aliko. Mtume sallallahu alayhi wasallam amuombea maghfira mwana wa chuoni, wakati mimi na wewe tuwatusi wana wa vyuoni, alafu wamwambia mwenzako mjinga kama samaki, kumbe wewe mwenyewe afadhali yule mnyama samaki kuliko wewe, bewala tu samaki, kumbe mwerevu kuliko wewe. Hili jambo tulichunge sana, wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, leo ilikuwa ni utangulizi. Kesho insha Allah ta'ala moja kwa moja biidhnillah tutaanza kuanzia sababu ya mwanzo, tuende nazo taratibu mpaka atakapotufikisha Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa hii risala. Na narejelea kuwa hii risala ni muhimu sana, haswa katika asri hii tunaoishi iliyojaa maasi na shahawat. Wallahi ni muhimu sana hii risala sana. Ukiyajua haya mambo, huenda ikawa ni sababu ya wewe kujiepusha na mengi katika yale madhambi ambayo pengine twayafanya, waliyadhu billah. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.